Musicòpolis, novetats discogràfiques, programa número 600. Amb Bon Jazz i el seu guitarrista conegut com Lee Mack Ritchenour, The Village. Un personatge prou conegut, possiblement no de la majoria de la gent, però que ha editat 42 àlbums i ha fet més de 3.000 sessions amb diferents artistes de grans èxits de jazz des del 1976, Lee Richard Noir, que ens presentava ara mateix el que és el seu darrer àlbum, l'anomenat Rhythm Sessions, publicat el 2012, i del qual extraiem aquesta cançó, la primera que us portava amb el tema de Village. Això és Musicòpolis, com hem dit, avui un programa especial perquè és el número 600 de la nostra ja llarga història, i com sempre us portem aquestes novetats, aquestes cançons que surten al mercat discogràfic i que vull que sigueu dels primers en sentir-les. Cançons com per exemple la de Mike Candice amb Evelyn i Johnny Chi. És una cançó que es diu Everybody, que sona així mateix. Sexy time. Sexy time. will be alright. Let your faith grow within. There's so much beauty left to find. I will still be here when on the other side. Hold your head up high. Life will start to go your way. Diverses cançons i estils musicals, això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula Mike Candice amb Evelyn i Johnny T, Everybody, Stefano Payne amb Lucía, Somewhere in the Sky, i aquest tema de Bingo Players, Out of My Mind. Oh, estat fidels als nostres sentiments i hem tastat la mel que ens ha alliberat. Som bones persones que hem viscut desubicats amb pesos per un flux que tot ho ha contaminat. Ha estat una gran força que ho ha precipitat tot, una marea negra que lentament ens ha asfixiat. I ara som a prop, podem entendre-ho tot, podem fer que les coses tinguin un significat que ens canviarà la vida, ens donarà l'alè. La més gran sortida plena d'oportunitats. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa i des d'allà veurem com passa. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa després d'un llarg viatge. Serà com tornar a casa, pots quedar-t'hi per sempre més. No has estat mai sol, no has sabut on buscar. Ens van despistar amb un tros de pa. No ens tenim els uns als altres, bevem de la mateixa font, una força que ens inspira perquè agafem el timó de les nostres vides, del nostre futur, de cicle que passa pel teu davant. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa i des d'allà veurem com passa. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa després d'un llarg viatge. Serà com tornar a casa, pots quedar-t'hi per sempre. La formació de Manresa, que ens presenten el seu darrer àlbum, sempre amb noves cançons, bones propostes que ens condueixen a ritmes com aquest Tornarem a casa, des del seu àlbum Batex, editat el 2013. Música ballable, Bass Hunter, Crash and Burn i Edward Maya amb Mono in Love. When I was a little cosmic beam, like a fire burning with a dream, gravity was gonna pull me down, but I was faster than the speed of sound. Look at me, I'm a superstar, I will never let you fear the dark. We're gonna burn for a million years, so come out now, the coast is clear. I will take you on a ride, we will never crash and burn. Be like stars up in the sky, we will never crash and burn. where there's no night and day. You can feel it getting closer now. Time is moving, let me show you how. Look at me, I'm a superstar. I will never let you fear the dark. We're gonna burn for a million years. So come out now, the coast is clear. We are the ones, we are the light. We take control, we take the fight. If you believe, you own the night. You own the night, night, night, night, night, night. I will take you all right. Edward Maia ens acompanya des de Romania, on va néixer l'any 1986. És un músic, productor, intèrpret i compositor. Graduat en escoles musicals, ens aporta aquest Mono in Low. Així, escoltes a través de Musicòpolis aquestes cançons que t'arriben, com per exemple el Desfachatez, versió radiofònica amb el tema de Fangoria. trataba de entender lo que no tiene lógica, lo que no debo justificar, el rencor por tu desfachatez. Ya ves con qué desfachatez, ya te ves a volver fingiendo que te arrastras y yo sé.